Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 27. Знізу зноўку даляталі рогат і п'яныя галасы. Разалены козілы ўсё болей і болей разгойдвалі шлюбны караблік гатэля. Пахістваючыся, Локісаў з агідай перакаціў цукровае дзіця вялікай малой мядзведзіцы падалі ў цёмны кут і, вярнуўшыся ў ложак, узяў у рукі чарговы часопіс. Артыкул, які ён там прачытаў, яго вельмі заінтрыгаваў. У ім доктар па прозвішчы Л.І. сцвярджаў, што існаванне ваўкалакаў можна даказаць медыцынай. Тэма яго даследавання называлася «Этымалогія і парфірыя пярэваратняў». Ён пісаў аб парфірынавым захворванні, асаблівай чуллівасці да святла, якая можа выклікаць змены ў стане скуры і ў афарбоўцы зубоў, што ў сваю чаргу можа прывесці да лікантропіі і дэпрэсіўна-маніякальнага стану, калі чалавек страчвае розум. Ён не робіцца ваўком, але ператвараецца ў лікантропа, істоту вельмі далёкую ад чалавека па псіхічным і фізічным стане. Зацікавіўшыся новым для сябе словам, Локісаў пачаў капаць далей і наткнуўся на вялікі матэрыял аб лікантропіі. Аказалася, што гэта цяжкая форма псіхічнага разладу, калі хворы думае, быццам ён пярэваратень, або паводзіць сябе як дзікі звер. У артыкуле апісваліся дзве галоўныя формы праявы клінічнай лікантропіі. Трызненне ператварэння, калі хворы упэўнены, што ён зрабіўся жывёлінай і можа вызначыць, якой менавіта. Таксама ён часта сцвярджае, што бачыць у люстэрку не сябе, а звера, і можа апавесці пра дэталі свайго ператварэння і зведаныя пры гэтым пачуцці. Другі выпадак. Паводзіны хворага цалкам адпавядаюць паводзінам звера. Ён бегае на карачках, брэша, вые на месяц, кусаецца, спіць на зямлі, здымае з сябе вопратку. Часам лікантроп можа быць скрайне агрэсіўным і вельмі небяспечным. Далей прыводзіліся розныя вядомыя ў гісторыі выпадкі клінічнай лікантропіі. Самы старажытны з іх апісаны ў Біблії в аповедзе прарока Данііла. Вавілонскі цар Навухадоносар у апошнія 7 гадоў свайго праўлення зрабіўся вар'ятам, жыў голы за мурамі палаца, аброс валасамі, харчаваўся травой, уяўляючы сябе жывёлінай. З сучаснасці апісваўся выпадак аднаго вядомага маскоўскага мастака па прозвішчы Сабака, які ўявіў сябе куліком. Ён лётаў голы па Маскве, цвыркаў, еў птушыны корм, жыў у клетцы, а калі апынуўся ў Еўропе, балюча дзюбнуў цемечка куратара сваёй выставы. Праўда, пісаў аўтар артыкула, гэта той адзіны ў сусветнай практыцы выпадак, калі лікантропія пайшла на карысць пацыенту. Пасля ператварэння ў куліка вядомасць мастака неверагодна ўзрасла, таксама як і значна выраслі яго гонорары.